Jak wyprzedaż, to w RTV Euro AGD. Najmocniejsze okazje przez cały lipiec. Tysiące produktów promocji. Smartfony, telewizory, odkurzacze, ekspresy, pralki, lodówki i wiele innych. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 5 lipca, minęła 9. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Urzędnicy w Ząbkach czekają na wnioski od mieszkańców o zapomogi. Dziś do Pogorzelców trafi pierwsza pomoc. Trwają przygotowania do wprowadzenia kontroli granicznych. W Budzisku spotkają się szefowie resortów spraw wewnętrznych Polski i Litwy. 15 centymetrów, tyle wynosi Wisła na poziomie warszawskich bulwarów. To historyczne minimum. Kilka dni może potrwać sprawdzanie miejsca pożaru w podwarszawskich Ząbkach. Wskutek zapalenia się najwyższej kondygnacji kompleksu budynków dach nad głową straciło około 500 osób. Władze lokalne, wsparte przez pomoc rządową, zapewniły poszkodowanym miejsca do spania i pomoc psychologa. Urzędnicy w Ząbkach czekają teraz na wnioski od mieszkańców o udzielenie zapomogi. Potem, po ocenie zniszczeń, będzie możliwe uruchomienie kolejnej pomocy. O tym, z czego poszkodowani mogą korzystać już teraz, Dagmara Kędziur. Poszkodowane osoby mogą skorzystać z pomocy doraźnej w wysokości do 8 tysięcy złotych, która jest procedowana po stronie gminy. Potem w zależności od zniszczeń mieszkania będzie możliwe uruchomienie kolejnych środków finansowych, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Każda sytuacja będzie traktowana indywidualnie i musi być to dokładnie oszacowane przez służby i wtedy takie wnioski też mają do nas trafiać. Wtedy do 45 dni procedujemy. To jest standardowa pomoc w tego rodzaju sytuacjach, która może być udzielona. Urzędnicy są do dyspozycji poszkodowanych. Każdy, kto potrzebuje pomocy specjalistycznej, powinien zgłosić się do Urzędu Miasta, mówi burmistrz Ząbek Małgorzata Zyśk. Miałam już informację odnośnie leków. Jeżeli byłby kłopot, że własna przychodnia nie zareaguje szybko i nie wystawi tej recepty, to proszę też dzwonić do Urzędu Miasta. Będziemy dzwonili do każdej przychodni. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. Na granicy polsko-litewskiej w Budzisku trwają przygotowania do wprowadzenia kontroli granicznych. Rozpoczną się one w poniedziałek i potrwają na razie do 5 sierpnia. W Budzisku spotkają się dziś szefowie resortów spraw wewnętrznych Polski i Litwy, Tomasz Siemoniak i Władysław Kondratowicz. Na granicę polsko-litewską w Budzisku sprowadzony został już mobilny kontener. Taki sam będzie służył do kontroli podróżnych również na byłym przejściu w Ogrodnikach. Straż Graniczna będzie miała też do dyspozycji tak zwane Schengen-busy, czyli pojazdy umożliwiające dokonanie pełnego sprawdzenia podróżnych. Kontrole będą prowadzone od razu po wjeździe do Polski, ale mają mieć charakter wyrywkowy. Dodatkowo pojazdy mogą być zatrzymywane także na mniej uczęszczanych drogach, a w rejonie granicy polsko-litewskiej będą działać mobilne patrole. W Budzisku przed południem Tomasza Siemoniaka omówi z ministrem spraw wewnętrznych Litwy szczegóły wprowadzanych rozwiązań. Szef litewskiego resortu Władysław Kondratowicz w wydanym komunikacie podkreślił, że Wilno rozumie decyzję o wzmocnieniu kontroli. Zapewnił też, że Litwa podejmie dodatkowe działania w celu ograniczenia nielegalnej migracji z kierunku Łotwy. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Prokurator generalny Adam Bodnar przekazał do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu Antoniemu Macierewiczowi. Chodzi o bezprawne, zdaniem śledczych, ujawnienie przez niego tajnych informacji zgromadzonych przez podkomisję smoleńską, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Publikował na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej, wypowiadał się w stacjach telewizyjnych i w stacjach radiowych na ten temat, informując o ich treści. Czyli tutaj nie wskazujemy, że pan Antoni, prokurator, nie wskazuje, że pan Antoni Macierewicz przekazał komuś, bo po prostu przekazał wszystkim, każdemu, kto ma dostęp do mediów. Wniosek przekazano do zaopiniowania sejmowym prawnikom. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Zostawiły na boisku mnóstwo zdrowia, ale grały z rywalkami z wyższej półki. Nasze piłkarki przegrały w pierwszym meczu Mistrzostw Europy z Niemkami 0-2, ale miały swoje bramkowe szanse. No przy tych sytuacjach to jest tej lewej nogi. Mogłam lepiej przymierzyć, ale taka jest piłka. Ułamek sekundy, gdzie musisz podjąć decyzję i niestety nie strzeliliśmy dzisiaj bramki, ale było kilka sytuacji, z których mogłyśmy strzelić tą bramkę, ale jesteśmy dumne z tego, jak się zaprezentowałyśmy. Mówiła kapitanka naszej kadry Ewa Pajor. W drugim meczu naszej grupy Szwedki 1-0 wygrały z Dunkami. Kolejny mecz na Euro nasze panie rozegrają ze Szwedkami. Właśnie to we wtorek. Wczoraj o największy sukces w karierze postarał się Kamil Majchrzak. 6-3, 7-6 i 7-6 pokonał Francuza Artura Rinderknecha i awansował do czwartej rundy Wimbledonu. Jak jestem spokojny i opanowany, to na pewno reagowanie na bieżące wydarzenia na korcie to jest moja mocna strona. Stwierdził nasz tenisista. Teraz o ćwierćfinał zagra z Rosjaninem Karenem Khachanovem. Z Amerykanką Danielle Collins Iga Świątek dziś o czwartą rundę imprezy przy Church Road w Londynie. To będzie drugie spotkanie na korcie centralnym. Pierwsze Jannik Sinner kontra Pedro Martinez startuje o 14.30. Znów piłka, teraz męska. Chelsea i Fluminense to pierwsi półfinaliści klubowych Mistrzostw Świata. The Blues 2-1 pokonali Palmeiras, ekipa z Rio de Janeiro w takich samych rozmiarach Al Hilal. Z kolei reprezentant Polski Jakub Kamiński przenosi się na wypożyczenie z Wolfsburga do Beniaminka Bundesligi FC Köln. Tu w Kolonii słynną katedrę budowano ponad 600 lat, stąd pochodzi też woda kolońska. Pierwsza woda toaletowa opatentowana na początku XVIII wieku. Ministerstwo Sportu razem z Fundacją Orły Sportu opatentowało turniej z Orlika na stadion. Turniej piłkarski dla młodych piłkarzy i piłkarek od 13 do 15 roku życia. Przy okazji jest też nowość, o której mówi bramkarz warszawskiej Legii Kacper Tobiasz. Super, że w tym roku mogą też dołączyć zawodniczki i zawodnicy trenujący na co dzień w klubach, szkółkach i akademiach piłkarskich. Dla nich powstała ścieżka Junior Pro, dzięki czemu rywalizacja będzie dostosowana do poziomu zaawansowania uczestników, a przez to bardziej wyrównana i sprawiedliwa. Zapisy trwają do 18 lipca, nie ma co z nimi zwlekać. Sport wróci na naszą antenę po 17. Sprawdziły się prognozy synoptyków o rekordowo niskim poziomie wody w Wiśle. Dziś rano wodowskaz na stacji Bulwary w Warszawie pokazał 15 cm. Słabe opady deszczu możliwe dziś tylko na północy, na termometrach od 21 stopni na wybrzeżu, około 27 w centrum, do 30 na zachodzie kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A teraz przenosimy się do studia na śniadanie w Trójce, gdzie czeka na Państwa Renata Grochal i jej goście. Śniadanie w Trójce. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w Śniadaniu w Trójce, Renata Grochal, a dzisiaj w studiu z nami są Sebastian Gajewski, Nowa Lewica, wiceminister pracy. Dzień dobry. Katarzyna Piekarska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Barbara Oliwiecka, Polska 2050. Dzień dobry. Dobromir Sośnierz, Konfederacja. Dzień dobry. Poseł PiS Krzysztof Lipiec, bardzo dziękujemy, że Pan nas wybawił z kłopotów, bo nasz pierwotny gość się rozchorował. Witam Pana. Cieszę się, że mogę czymś pomóc. Dzień dobry, Panie redaktor, dzień dobry Państwu. Alwin Gajadur, Kancelaria Prezydenta. Dzień dobry, witam serdecznie. I Szanowni Państwo, jest z nami też w studiu Mucha, ale miejmy nadzieję, że nie będzie zbyt natrętna wobec gości. Natrętna będę tylko ja. Jesteśmy też na YouTubie, jesteśmy na stronie internetowej Trójki. Proszę zadawać pytania naszym gościom. Odpowiedzą na nie w internetowej dogrywce. Miniony tydzień to decyzja Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych o ważności wyborów prezydenckich. Coraz więcej już też wiemy o tym, jak będzie wyglądało najbliższe otoczenie prezydenta Karola Nawrockiego, szefem BBN-u, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, zostanie profesor Sławomir Cęckiewicz, historyk. Pierwszy raz chyba historyk będzie szefem BBN-u, ale będzie miał dwóch zastępców generałów, a od przyszłego tygodnia zaczną się kontrole na granicy z Niemcami i Litwą, ale zaczniemy od pytania do pani posłanki Oliwieckiej. Co marszałek Sejmu Szymon Hołownia robił w nocy w mieszkaniu Adama Bielana, europosła Prawa i Sprawiedliwości, spotkał się też z Jarosławem Kaczyńskim, z Michałem Kamińskim, który mimo złamanej nogi przybiegł, czy przyszedł na to spotkanie. Co tam się wydarzyło? Marszałek Szymon Hołownia rozmawia i na spotkaniu rozmawia. Jak pani się pyta, co marszałek Szymon Hołownia robił wieczorem. No oczywiście, no w nocy, że wszystko... Bo to było około północy i po północy. Powiem tak, to wszystko można podać bardzo, bardzo w sensacyjny sposób. Prawda jest taka, że tego dnia marszałek Szymon Hołownia wylądował ze swoich podróży marszałkowskich dość późno w Warszawie, chyba bo przed 22. I taki był czas w kalendarzu jego, że to był późny wieczór, a nie pod osłoną nocy. Ten język jednak robi tutaj duże wrażenie. Ja nie znam dokładnego przebiegu czasu i tak dalej, bo to też nie rozmawialiśmy na ten temat, ile trwało spotkanie i tak dalej. Natomiast wiem, bo ufam w 100% Szymonowi Hołowni i znam też swój klub, koleżanki i kolegów, że na pewno nie było tam nic kontrowersyjnego. Ale co było? Szymon Hołownia rozmawia z każdym ze sceny politycznej. Z każdym ze sceny politycznej. To jest jego też siła, że jest tą osobą w polityce, która potrafi rozmawiać i lubi rozmawiać. I jednocześnie to jasno podkreślamy. Bardzo pani, jest liderem, bardzo pani pięknie pływa, ale... Jest liderem koalicji. O czym rozmawiali? Czy trwają rozmowy na temat rekonstrukcji? Czy Polska 2050 chce odwrócić sojusze? Wyjdzie z koalicji? No właśnie, absolutnie ucinam te wszystkie spekulacje i to już powiedziałam, 100% zaufania do Szymona Hołowni. Znam swój klub, nie ma absolutnie żadnego cienia takiego pomysłu. To, że ktoś rozmawia, nie oznacza, że zdradza, że knuje. My naprawdę musimy troszkę też normalizować pewne rzeczy w tej polityce. Rozmawiał. Pewnie tak jak zawsze, zresztą ale wyjaśnienie nie można się było spotkać w siedzibie partii, Prawo i Sprawiedliwość albo w gabinecie marszałka? Wyjaśnienie Szymona Hołowni, które się pojawiło w jego mediach społecznościowych, wskazuje. No nie rozmawialiśmy szczegółowo, będziemy się widzieć z marszałkiem pewnie w przyszłym tygodniu na klubie. Natomiast marszałek mówił, sprawy bieżące, historyczne, nie było żadnych... kontrowersyjnych tematów i nawet nie budujmy takich spekulacji okay, tutaj, pani posłanko, ani Polska 2050, ani Szymon Hołownia, nikt nie skręca w stronę Prawa i Sprawiedliwości. I powiem jeszcze jedno. Marszałek Szymon Hołownia jest lojalnym, wiarygodnym i mocnym liderem koalicji 15 października. I nie tylko z racji swojej funkcji marszałka, ale przede wszystkim z tego, jaką ma misję, jakim jest człowiekiem. Rozmawia i współpracuje w kwestiach kluczowych z każdym, jeżeli na przykład chodzi o bezpieczeństwo. I tak samo rozlicza i wyciąga konsekwencje z działań Prawa i Sprawiedliwości i będzie to robił. Te dwie rzeczy absolutnie nie są ze sobą w sprzeczności. Pani posłanka Piekarska, pani też omawia kwestie historyczne w nocy? No, bieżące, panie redaktor. I historyczne. Każdy wiemy, można. Że nocne Polaków rozmowy mogą być nawet dosyć interesujące, ale to już lepiej zostawić sobie na takie rozmowy bardziej towarzyskie. Natomiast mówiąc już zupełnie poważnie, pani posłanka była uprzejma powiedzieć, że trzeba normalizować sytuację, rozmawiać i tak dalej. No ale nie wiem, czy normalizacją sytuacji są rozmowy przed pierwszą w nocy jednak polityczne. No chyba nie. I te nocne harce przy latarce moim zdaniem źle się skończą dla Szymona Hołowni, bo wygląda to dziwnie, bo mamy taką oto sytuację, że jest jakaś nocna rozmowa, jest jakaś rozmowa, ale... Przepraszam bardzo, ja nie wiem, gdzie pan trzyma ręce w nocy, mnie to nie interesuje, ale pozwoli pan, że ja dokończę to, co mam do powiedzenia. I oczywiście, że można rozmawiać i należy rozmawiać. Ja uważam, że my za bardzo się, że tak powiem, gryziemy, a za mało rozmawiamy, ale od tego jest dzień i od tego są gabinety. Pan marszałek ma bardzo momencik, pan marszałek ma bardzo fajny gabinet i tam mógł zaprosić na rozmowy. Mógł też, chociaż no, to jest druga osoba w państwie, no to nie bardzo wypadało mu pojechać na Nowogrodzką. I powiem tak, ja również rozmawiałam z Jarosławem Kaczyńskim w zeszłej kadencji dwukrotnie, dosyć długo, ale po pierwsze była to jasna sytuacja, w jakiej sprawie rozmawiałam, nie robiłam z tego żadnej tajemnicy i po drugie pojechałam oficjalnie do siedziby na Nowogrodzką, a rozmawiałam, bo pamięć ludzka jest, że tak powiem, ulotna, rozmawiałam o zwierzętach, bo to było przed piątką dla zwierząt, więc w samej rozmowie nie ma nic złego, tylko tutaj jest jakiś taki... jakaś taka dziwna, powiedziałabym, tajemnica i dzieje się to przed tym, kiedy wczoraj rozmawiali, w zasadzie można powiedzieć, że w tej samej dobie, kiedy rozmawiano na temat koalicji, że... Rekonstrukcji rządu. Dobrze, rządu. Nie dowiemy się konkretów, jak widzę. Przejdźmy do tematu. Nie, to znaczy ja powiem tak, marszałek Hołownia uważam, że powinien się z tego wytłumaczyć. Powinien powiedzieć, dlatego, bo opinia publiczna, znaczy widać to po mediach społecznościowych, opinia publiczna chce wiedzieć, co było przedmiotem rozmowy. Nie chodzi o jakieś szczegóły, ale co było. I jeszcze jedna rzecz. Ten przeciek poszedł do mediów. Ktoś dał przeciek do mediów, bo trudno przecież sobie wyobrazić sobie taką sytuację, że przypadkowo znajdują się tam dziennikarze w jakimś garażu, w środku nocy przed domem pana Adama Bielana. Przejdźmy do tematu kontroli na granicy. Konfederacja oskarża rząd, że nie podaje prawdziwych statystyk na temat migrantów, którzy przechodzą przez przejście polsko-niemieckie. Mamy Straż Obywatelską pana Bąkiewicza, która legitymuje ludzi na granicy. Donald Tusk, ogłaszając, że od poniedziałku będą czasowe kontrole na granicy z Niemcami i z Litwą, powiedział tak. Czasowe przywrócenie kontroli jest konieczne, aby zredukować do minimum niekontrolowane przepływy migrantów na granicy polsko-niemieckiej od 1 stycznia 2025 roku do 29 czerwca. Zanotowano 4600 nielegalnych wjazdów do Niemiec. 40% to byli obywatele Ukrainy, a pozostali to Afgańczycy, Somalijczycy, Syryjczycy, Gruzini i Kolumbijczycy. Pan poseł Konfederacji, czy Dobromir Sośnierz, czy ta decyzja rządu jest dobra, czy jest spóźniona, czy jest podyktowana przez Roberta Bąkiewicza? W ogóle te działania w tej sprawie są mało przejrzyste i spóźnione, a tak, więc jeśli zamierzaliśmy asertywnie postawić się Niemcom, to ja też nie jestem akurat pewien, czy od tego należało zaczynać, od kontroli granic. Tam inne narzędzia eskalacyjne mamy, które mogliśmy teoretycznie użyć, żeby wymusić wszystkim wyraźnie dać do zrozumienia, że nie przyjmujemy po prostu na podstawie tych dotychczasowych pseudoprocedurek niemieckich, że oni tam coś po prostu sobie przysyłają, jakichś ludzi przysyłają, my na słowo honoru mamy wierzyć. Nie, najpierw przychodzą papiery, my te papiery rozpatrujemy, potem dopiero przyjeżdża imigrant, a nie w odwrotnej kolejności. A szef MSWiA Tomasz Siemoniak był tutaj w poniedziałek gościem w tym studiu w programie Bez Uników i mówił, że nie ma takich sytuacji, że przyjmujemy osoby nie wiedząc, czy one były tutaj wcześniej w Polsce, czy to jest ich pierwszy kraj po przyjeździe do Unii Europejskiej, że są właśnie sprawdzane czy logowania telefonów, czy były na naszym terenie dokumenty. Nie, widzieliśmy, jak to w praktyce wygląda, bo niektóre z tych sytuacji były przecież filmowane. Ewidentnie nie potrafiono powiedzieć, na jakiej podstawie ta osoba się znajduje, i to kręcenie przez wiele tygodni, podawanie różnych mniej lub bardziej sprzecznych wersji na temat tego, na jakiej podstawie oni się tutaj znajdują, też raczej nie budzi zaufania. No, z tego, co wiemy ze strony niemieckiej, z tego, co wiemy z tego, co ludzie widzą na granicy, z tego, co wiemy na tej podstawie przypadków ludzi, którzy tutaj się znaleźli, ewidentnie robią wrażenie takich, którzy nie mają zielonego pojęcia, jak do tego doszło, się tu znaleźli. To raczej nie wygląda na to, żebyśmy to gruntownie sprawdzali. A w każdym razie na pewno nie może być tak, że właśnie oni przywożą po prostu imigranta, a dopiero potem my weryfikujemy i sprawdzamy. Najpierw powinny być załatwione wszelkie papierkowe procedury, oni najpierw powinni udowodnić, że rzeczywiście my powinniśmy tę osobę przyjąć, a dopiero potem ją przyjmujemy, a nie w takiej kolejności, jak to się dzieje obecnie. Więc tak, no te działania powinny być od dawna bardzo wyraźnie postawione, to nasze stanowisko powinno być bardzo wyraźnie postawione, tak, że my po prostu nie zgadzamy się na taki sposób nieprzejrzysty i budzący niepokój naszych obywateli również, przysyłania nam imigrantów przez Niemców. Krzysztof Lipiec, chciałam zapytać pana, bo Robert Bąkiewicz był kandydatem z list Prawa i Sprawiedliwości do parlamentu. Czy Prawo i Sprawiedliwość popiera te działania Straży Ochrony Granic i czy problem nielegalnych migrantów, którzy są zawracani z Niemiec do Polski, skala, to jest rzeczywisty problem, czy to jest po prostu ruch ochrony granic, jak podpowiada mi mój wydawca. Czy to jest realny problem, czy to jest licytacja PiSu z Konfederacją? Nie, generalnie problem nielegalnej migracji jest poważnym problemem dla państwa polskiego. Myśmy temu dali wyraz jeszcze w poprzedniej kadencji, kiedy sprawowaliśmy w Polsce rządy, kiedy mieliśmy do czynienia z poważnym atakiem na granicę polsko-białoruską ze strony właśnie migrantów, którzy tam zostali sprowadzeni przez władze Białorusi, co było inspirowane przez Kreml z całą pewnością. No i dzisiaj okazuje się, że kiedy udało nam się ochronić granicę wschodnią, z tym problemem spotykamy się na granicy zachodniej. Dla mnie to nie jest zbyt wielkie zaskoczenie, bo przecież profesor Czaputowicz mówił, że od samego początku mówił, że sprawa ta dotyczy ludzi, którzy szukają swojego miejsca, że oni tak naprawdę nie są żadnym zagrożeniem. zagrożeniem dla Polski. Tak było w przypadku właśnie najścia na granicę wschodnią Polski. Dzisiaj okazuje się, że Donald Tusk otworzył granicę zachodnią i to nie ulega żadnej wątpliwości. Jeśli chodzi o pana Bąkiewicza, no cóż, jemu chwała za to, że zainspirował taki oddolny ruch ochrony granic. Dzisiaj ten ruch ochrony granic tak naprawdę nie ma nic wspólnego z żadną opcją polityczną, bo tam gromadzą się ludzie, którzy chronią polskiej granicy ponad podziałami politycznymi. I jestem przekonany co do tego, że ten ruch spowodował to, że rzeczywiście Donald Tusk poszedł też po rozum do głowy, aczkolwiek jest to działanie bardzo spóźnione, mocno spóźnione, bo my Niemcom powinniśmy odpowiedzieć od razu, wtedy kiedy oni wprowadzili ochronę i złamali traktat z Schengen, myśmy od razu powinni takim samym działaniem, symetrycznym działaniem odpowiedzieć wobec Niemców. Tak się jednak nie stało. Politycy Prawa i Sprawiedliwości, w tym ja również z trybuny sejmowej, bo przecież nie jedna debata tym tematem była wywołana, apelowaliśmy o to, żeby rzeczywiście Polska, idąc za śladem niemieckim, też takie granice, też taką ochronę polskiej granicy wprowadziła. Dzisiaj widzimy, przecież telewizje niezależne pokazują, w jaki sposób polsko-niemiecka granica jest chroniona. W żaden sposób. Z jednej strony, ze strony niemieckiej stoją uzbrojeni, umundurowani funkcjonariusze niemieckiej policji, którzy wypychają emigrantów na polską stronę. Oni tam są zawracani. A ile i to nie jest prawdą też, że ruch ochrony granic kontroluje te osoby, bo nie kontroluje, tylko pyta. Legitymuje. Skąd? Nie, no jak, zastrasza. Ale nie, przepraszam, nie może legitymować, bo te osoby, które przekraczają, nielegalnie polsko-niemiecką granicę, oni nie są w stanie udokumentować. Nie dysponują żadnym dokumentem, a więc to jest mówienie o tym, że te osoby są legitymowane, jest mówieniem po prostu nieuprawnionym. Natomiast prawdą jest to, że Niemcy przepychają na polską stronę nielegalnych migrantów, stosując do tego różne sposoby, z tym również środki lotnicze, bo drony, gdzieś tam jakieś samoloty, które w termowizji wypatrują, gdzie nie ma ochrony polskiej granicy. Przepychają polskich emigrantów. Po raz kolejny naprawdę i Konfederacja, i Prawo i Sprawiedliwość pokazuje, że raz, że nie macie państwo wiedzy na temat realnej sytuacji, liczb i procedur na granicy. Ale to pani, Było to trudne, ale panu nie przerywałam, więc proszę też o ten szacunek. Nie macie państwo wiedzy i nie chcecie mieć tej wiedzy, dlatego że dla was migracja jest bronią polityczną, jest budowaniem kapitału politycznego, jest i nie zależy wam na faktach. Wy chcecie właśnie te populistyczne kwestie poruszać, grać tym, wzbudzać niepokój społeczny. To jest najbardziej niebezpieczne w tej kwestii. Mamy problem z migracją w Europie, nielegalną na całym świecie, natomiast Polska jest krajem bezpiecznym i każda, i my wiemy, kto wjeżdża, na jak długo Ale ma pani te dane, które pokazały, że prosta kwestia. Uszczelniliśmy granicę wschodnią. Oczywiście, że Barbara też Oliwiecka. Uszczelniliśmy granicę wschodnią do 90%. Za czasów Prawa i Sprawiedliwości mur był bardzo nieszczelny. Już to nie pomijam prawda. Tak wyglądał ten proceder, że wpuszczaliście w aferze wizowej i na granicy wschodniej ogromną ilość nekontrolowanych migrantów. Bo wiedzieliście, że oni chcą do Niemiec. W tej chwili tak, tam jest problem, oni są wyłapywani i w procedurze readmisji odsyłani do Polski. Natomiast każde odesłanie odbywa się za zgodą i za porozumieniem Straży Granicznej Niemieckiej i Polskiej. To stanowi prawo międzynarodowe. Ale to my jest nieprawdą, ukróciliśmy ten proceder. Ukróciliśmy ten proceder. I to, że teraz wprowadzamy kontrolę na granicę, wynika z dwóch kwestii. Raz, że faktycznie Niemcy zaostrzyły swoje prawo od 1 czerwca. Musi być tutaj ta symetria. Natomiast dwa, to jest to, że jest bezpiecznie w Polsce. Ale działania pana Bąkiewicza, Konfederacji Prawa i Sprawiedliwości, wzbudzają tak duży niepokój, że ludzie tracą to poczucie bezpieczeństwa. I to też ma na celu uspokoić tą sytuację. I ja powiem szczerze, jesteście bardzo taką narracją, którą tworzycie, odpowiedzialni za oddolne, niebezpieczne ruchy, które dopuszczają się czasami, już nie mówię nawet tych nielegalnych kontroli pojazdów, ale zastraszania, odstraszania turystów, mieszkańców, bo jak się rozmawia z mieszkańcami przygranicznych miejscowości, to oni się boją tych grup. I taka polityka prowadzi do tego, że zaraz będą powstawać oddolne grupy ratowania ludzi przed ruchem obrony granic i to naprawdę destabilizuje tą sytuację, więc my musimy teraz tutaj temu zaradzić. Są kontrole, uspokoimy tą sytuację. Natomiast dane statystyczne pokazują i też sytuacja w naszych miastach, że Polska jest bezpieczna i migracja jest opanowana. I jeszcze, to już tak na koniec, wasza taka narracja migracyjna, którą gracie zawsze w okresie albo wyborów, albo teraz, kiedy jesteście w opozycji, pokazuje jedno, że naprawdę nie macie żadnej wiedzy na temat migracji. Giorgia Meloni wczoraj opublikowała informację, że przyjmie. Też budowała swoją narrację przecież i przyjęła władzę na fali takiej antymigracyjnej, że przyjmie. Premier Włoch. Tak, 500 000 ludzi do pracy spoza Unii Europejskiej, bo Europa potrzebuje ludzi do pracy. I my prowadzimy bardzo mądrą politykę można, migracyjną, bo potrzebujemy ludzi do pracy. A z owocem za chwilę. Najpierw dajmy się wszystkim wypowiedzieć. Tyle, co pani poseł powiedziała, to jest tak. Ani żadnego konkretu. Pełna nieprawda. Polska była bezpieczna pod waszymi rządami koalicji 13 grudnia. Pani pośle, bezpieczym państwem nie będzie. A nie widziała pani, co się działo w Toruniu? Młoda Polka została zamordowana przez nielegalnego migranta. A widział pan, co się działo w Śremie? Kiedy członek Patrolu Obywatelskiego mówił o tym, dokonał po prostu gwałtu na chłopaku swojej córki? Tak. Widział pan o tym? Ja bym proponował, żeby pani nie zaklinała tej rzeczywistości, Szanowni państwo, ale nie wszyscy naraz. Kilka konkretne liczby. Pani posłanka Polskę przed nielegalną migracją. Spadek zawróceń z granicy w 2024 roku w stosunku do 2023 to jest 26%. Ciekawe, skąd takie połowa z tego, no właśnie proszę wystąpić do ministerstwa. Połowa z tych zawróceń dotyczy, zawróceń dotyczy właśnie osób, Ukraińców, którzy czasami mają pozwolenie na pracę w Polsce, ale chcą zarabiać więcej w Niemczech, albo właśnie skończyło im się pozwolenie na pracę. Spadek wydanych wiz. Nie, to są nasze dane. To są nasze dane. To są nasze dane. Spadek wydanych wiz o 25%. Spadek wydanych wiz o 25%, zezwoleń na pracę o 17%. To nie jest dobra informacja dla przedsiębiorców, zaznaczam, ale my dlatego to robimy, że bardzo mocno kontrolujemy, kto do nas wjeżdża. I jeszcze jedną rzecz. Bo obok tej migracji uszczelniamy też system pomocy społecznej. Wy rozdawaliście pieniądze nie sprawdzając i podwyższając 500 na 800, nie sprawdzając, komu to się należy. W tej chwili mamy już w 2025 roku 52 postępowań o zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez przedsiębiorców. Dobrze, nie wiem, co pani napisała, ale to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. To ja powiem tam, dzięki temu, że granica z Białorusią jest dzisiaj naprawdę bardzo szczelna, to ten ruch migracyjny przesunął się właśnie w kierunku Republik Bałtyckich, w tym Litwy. Dlatego będziemy mieli również kontrole wyrywkowe na granicy z Litwą. Wasza zapora była zbudowana w ten sposób, że można ją było bardzo prosto, więc można ją... Proszę pana, bo taka zapora pani była poseł, do niczego, ale... najmniejsze prawo do mówienia o zaporze, bo proszę pana, panie prawo, proszę pana, przede wszystkim jestem obywatelką, więc mam prawo... Nie, ale proszę bardzo, proszę. Tutaj, a więc ja... Proszę pana, nie jest sam z opozycji, bo jest jeszcze pan przede wszystkim, ale was ignorował. Znaczy, jeśli można, ja jestem obywatelką Polski i mam prawo do wypowiadania się na ważne tematy dla Polek i Polaków. Tak, ale nie musi mi pan przerywać. Więc dzisiaj ta granica jest naprawdę bardzo szczelna, dlatego ten ruch się przesunął. Co więcej, nie wystarczyło tylko, że tak powiem, zabetonować, oczywiście w cudzysłowie, tej granicy, bo ona jest nafaszerowana elektroniką. Naprawdę dzisiaj bardzo trudno jest tę granicę przekroczyć. Także prowadzona była akcja informacyjna w tych krajach, skąd przyjeżdżają ci ludzie, bo oni są wykorzystywani jako broń przez reżim białoruski i reżim Putina, żeby po prostu nie przyjeżdżali, dlatego, bo tutaj się nie dostaną do Europy. I dlatego też mamy dzisiaj po pierwsze mniej tych ludzi, a po drugie oni idą zupełnie innym szlakiem. I to jest jedna Pani rzecz. Pani posłanko, ale ja chcę zapytać, czy rząd nie mówi prawdy w sprawie zawróceń, bo minister Kośniak-Kamysz, minister obrony narodowej, Władysław Kośniak-Kamysz podał takie dane. Readmisja z Niemiec do Polski, 2025 rok, 89 osób. Tak. 2023, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, 564 osoby. Tak. Zawrócenia w wyniku procedury dublińskiej. 2025 rok, 225 osób. 2023, kiedy rządziło PiS, 404 osoby. Czy to są rzeczywiste dane? Bo Niemcy podają dane wyższe. No ale wie pani co, jako obywatelka polska, co już podkreśliłam, no jednak opieram się na oficjalnych danych rządu, Straży Granicznej, bo nie mam powodu, aby nie ufać po prostu moim służbom mojego państwa. I to jest po pierwsze. Natomiast po drugie, kwestia procedury dublińskiej wygląda tak, że to jest część w ogóle migrantów, którzy są tam łapani, którzy przeszli za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, bo naprawdę Mówił o tym były szef, pokonać. Minister spraw zagranicznych, profesor Jacek Czaputowicz, że była właśnie niekontrolowana migracja i teraz te osoby są zawracane. Tak. Bo było na zasadzie, dobra, to niech oni idą. I nie jest prawdą, że się tutaj zostawia i, że tak powiem, odjeżdża, tylko wcześniej wysyła się odpowiednie dokumenty i te osoby są przekazywane. Przynajmniej tak powinno być. Jeżeli było inaczej, to jest to kwestia, w kilku przypadkach, zdaje się, dwóch czy trzech, to wtedy jest to kwestia do odpowiednich działań dyplomatycznych. I tak to wygląda. Co więcej, kilka lat temu myśmy mieli podobną sytuację z Grecją, ponieważ do Grecji przypływało bardzo wielu migrantów nielegalnych i potem oni, ponieważ tam sobie już nie dawano zupełnie z tym rady, po prostu łatwo było z tego kraju wyjechać, bo wszyscy, tak powiem, przymykali oczy. I również ci ludzie trafiali także do Polski. I na zasadzie tych procedur dublińskich byli po prostu odsyłani właśnie do Grecji. Także to działa w każdą stronę. Natomiast powiedzmy sobie tak. Rozbudzanie tej takiej nagonki na cudzoziemców po pierwsze jest haniebne, a po drugie będzie powodowało też strach i możemy mieć problem, bo my potrzebujemy migrantów do pracy, legalnych, podkreślę, tak, żeby potem... No właśnie, legalnie, wiceminister pracy Sebastian Gajewski. Ponad milion osób polskich. Ale panie pośle, dajmy powiedzieć wszystkim... Ponad milion osób pracuje legalnie. Które były wcześniej podejmowane i w Unii Europejskiej, i w państwie niemieckim. Proszę pana, może razem pośpiewajmy. Tylko co, razem śpiewajmy, ale mówmy naprawdę. Błąd, a my dzisiaj za to musimy płacić kary. Pan się już kilka razy wypowiedział na temat migracji, a wiceminister Gajewski nie zabrał głosu ani raz. Tak, bo pani redaktor razu, więc chciałam, głosu. Tak, chciałam pana zapytać, w związku z tym, co już powiedziała trochę pani posłanka Piekarska, czy ta nagonka na migrantów nie spowoduje, że Polacy zaczną się bać migrantów, a przecież potrzebujemy ich do pracy, co Jarosław Kaczyński, panie pośle, Lipiec mówił przecież o tym, żebyście przyjmowali ludzi, bo przedsiębiorcy ale mówili, to byli legalni migranci, pani redaktor. No byli różni, bo Konfederacja dzisiaj problemem jest nielegalna migracja, a nie legalna. Minister można było kupić na bazarze wizy. Nie można było kupić. Ja wiem, o czym mówię. Nie wiem, o czym ty mówisz. Ale to wasza prokuratura się zajęła bez tego. Zrobiliście aferę wizową i co z tej afery wyszło? Wyszło to, że można było kupić wizy na bazarze. 300 wiz w skali ogólnopolskiej zostało zakwestionowanych. Pan poseł Lipiec nie nazywa się poseł Gajewski. Minister Dobrze, Gajewski. To jakby tutaj są, myślę, że tutaj są trzy kwestie. Po pierwsze, pierwsza kwestia to jest to, co mają w głowie politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji. Pan Bąkiewicz, tak zwany ruch obrony granicy i ci wszyscy ludzie, którzy ruszyli na polsko-niemiecką granicę, żeby wzbudzać strach wśród mieszkańców tej części Polski i po prostu utrudniać im życie. Nie przez przypadek jest tak, że w zeszłym tygodniu odbył się Kongres Prawa i Sprawiedliwości. Na tym kongresie państwo podjęli uchwałę popierającą ruch obrony granicy. W rezultacie pan minister Błaszczak napisał tweeta o tym, że granica polsko-niemiecka nie istnieje i zaczęła się wielka opowieść o tym, że Polska Straż Graniczna nie strzeże polskiej granicy i dzieją się tam nie wiadomo jakie rzeczy. To jest element tej polityki, którą usiłujecie prowadzić z większą lub mniejszą intensywnością aktywnością od dłuższego czasu, to znaczy wzbudzania wśród Polek i Polaków strachu przed cudzoziemcami, przed ludźmi, którzy w Polsce mieszkają i którzy w Polsce, pracują. I trzeba sobie jednoznacznie powiedzieć, że nie jest prawdą, jest absolutnym kłamstwem to, co twierdzi pan minister Błaszczak, że granica polsko-niemiecka nie istnieje, bo po pierwsze istnieje, po drugie jest strzeżona przez funkcjonariuszy i funkcjonariuszki Polskiej Straży Granicznej i my z tych funkcjonariuszy jesteśmy dumni, to jest ciężka służba i to są ludzie, którzy zasługują na wsparcie, a nie na to, żeby ich atakować przez jakieś wspierane przez was pośrednio lub bezpośrednio grupy. To jest jedna rzecz. Druga Szanowni sprawa, Państwo, ale ja chciałam przeczytać maila, którego dostałam właśnie od pani, która mieszka w Zgorzelcu i pisze do nas, ponieważ słucha Trójki i Śniadania. Pisze do pani ze Zgorzelca. Słyszę właśnie legendy w studiu, stworzone na potrzeby siania zamętu, straszenia i skłócania ludzi. Tu nie ma żadnych tłumów migranckich, a te rzekomo obywatelskie patrole po prostu robią tu pokazówki. W Niemczech, w Görlitz mieszka sporo na przykład Syryjczyków, którzy przyjechali tam w 2015 roku. Oni tam żyją, pracują i mają prawo przechodzić przez granicę. Zapraszamy do Zgorzelca na granicę, żeby wyrabiać sobie zdanie samemu, zamiast słuchać opowieści z muchu. No i paproci. Prawda o tym, jak wyglądają realia na polsko-niemieckiej granicy. Bardzo dziękuję za ten głos naszego słuchacza. Zapraszam do pisania do nas i zadawania pytań. Ludzie, których wy wspieracie, zakłócają codzienne życie Polek i Polaków, którzy tam mieszkają. Bo życie na polsko-niemieckiej granicy jest to bardzo często życie w dwóch państwach, bo Polacy mieszkają w Polsce, pracują w Niemczech. Ale wy są Polacy, którzy mieszkają w Niemczech i pracują w Polsce. Proszę dać się wypowiedzieć. To jest codzienność i państwo w tej codzienności usiłujecie przeszkodzić. Natomiast druga sprawa to jest potrzeba potrzeba wprowadzenia kontroli na granicy polsko-niemieckiej. Nasi oponenci z Prawa i Sprawiedliwości Konfederacji zarzucają nam, że to się wydarzyło dopiero teraz. Ale wydarzyło się to dopiero teraz, dlatego że my mamy daleko idącą wrażliwość na potrzeby ludzi, którzy mieszkają na polsko-niemieckiej granicy. Mhm. I zamknięcie tej granicy, czy wprowadzenie kontroli na polsko-niemieckiej granicy, to jest rozwiązanie, które utrudnia życie Polkom i Polakom, którzy tam mieszkają, pracują, chodzą do szkoły, bo tę granicę rodziny przekraczają dziennie często. To samo mają Niemcy. Często wielokrotnie. I panie ministrze, może pan mówić do mikrofonu? I dlatego zdecydowaliśmy się na to rozwiązanie teraz, a po drugie te kontrole będą prowadzone w taki sposób, żeby nie kontrolować wszystkich, żeby ograniczać kontrolę ludzi, którzy tam mieszkają i pracują, a kontrolować te na przykład samochody z zasłoniętymi szybami, zasłoniętymi oknami, czyli takie pojazdy, które mogą wzbudzać wątpliwości. I trzecia rzecz to jest kwestia legalnej migracji i pracy w Polsce i rynku pracy. To jest oczywiście prawda, że w Polsce pracują cudzoziemcy i to jest istotna już dzisiaj część polskiego rynku pracy. Chodzi jednak o to, żeby do Polski trafiali jedynie tacy pracownicy, którzy są realnie polskim pracodawcą i polskiemu rynkowi pracy potrzebni, a po drugie, żeby dostęp do polskiego rynku pracy nie stanowił przepustki po prostu do wjazdu do Polski czy do Unii Europejskiej bez zamiaru podejmowania tutaj pracy. To, co robiło Prawo i Sprawiedliwość przez lata, to było masowe wydawanie zezwoleń na pracę, bardzo często na wniosek różnych firm krzaków, firmy skrzynek, które realnie nie prowadziły żadnej działalności, które istniały bardzo krótko, które się zamykały, jednocześnie występowały o setki, często tysiące zezwoleń dla ludzi, w zasadzie z całego świata. Ci ludzie często nie podejmowali pracy w Polsce, albo występowali o te zezwolenia na pracę tylko po to, żeby dostać potem wizę pracowniczą i wjechać na teren Unii Europejskiej i tyle ich tutaj widziano. Myśmy z tym skończyli, przygotowaliśmy ustawę o warunkach dopuszczalności powierzenia pracy na terytorium RP cudzoziemcom. To jest ustawa, która kończy te wszystkie praktyki, która zakazuje wydawania zezwoleń na pracę firmom, które prowadzą krótko działalność, które są takimi firmami, krzakami, firmami, skrzynkami i kończymy z tymi wszystkimi patologiami. Do Polski, jeśli mają trafiać cudzoziemcy na rynek pracy, to tylko wtedy, kiedy realnie tutaj zamierzają podjąć pracę i są realnie tutaj potrzebni. Wyście przyjmowali wszystkich, bo mieliście taką koncepcję. I się nie dziwię, wyście mieli taką koncepcję, to wasi wojewodowie wydawali zezwolenie na pracę wszystkim. Muszę się odnieść. I zapewne z tego powodu to wyście stworzyli koncepcję centrów integracji cudzoziemców, bo mieliście taką koncepcję, że każdy może dostać tutaj zezwolenie Nawet na pracę, a potem każdy może dostać wizę pracowniczą. Bo ale pamiętajcie, dzisiaj, że to dzisiaj, się właśnie... Przepraszam pana, ale dzisiaj mówi szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, że powinny być likwidowane centra integracji cudzoziemców, powinny być centra przekształcane w centra kultury polskiej. Ja uważam, że o tym powinny decydować społeczności lokalne i społeczności regionalne. Jeżeli jest potrzeba... Ale punktu, co jest złego w centrach, punktu, które mają pomóc ludziom się integrować z Polską? Potrzeba punktu, w którym na przykład będzie można uczyć się języka polskiego, będzie można otrzymać podstawową pomoc administracyjną związaną z załatwianiem spraw urzędowych przez migranta, który legalnie w Polsce przebywa i w Polsce pracuje, to takie centra, takie centrum może być tworzone. I jasne, ale o tym powinny decydować społeczności lokalne. I teraz lokalne. Alvin Gajadur. Chciałabym, żebyśmy już zmierzali do końca tego wątku, bo chcę zmienić temat. Działania rządu Donalda Tuska są spóźnione. Ja może przypomnę, że pod koniec marca pan prezydent Andrzej Duda wysłał pismo do premiera z prośbą o ustosunkowanie się na temat sytuacji na granicy. Były bardzo niepokojące sygnały już kilka miesięcy temu. Pan prezydent zapytał się, jakie działania podjął rząd, żeby skutecznie działać z nielegalną migracją. Co zostanie zrobione w ramach polskiej prezydencji? Czy zostanie renegocjowany na przykład pakt migracyjny? To były cztery pytania wysłane do Donalda Tuska. I co zrobił Donald Tusk? W sposób półhejterski odpowiedział panu prezydentowi bodajże na platformie X, pisząc, ile to panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie zostało jeszcze do końca kadencji. Nie otrzymał pan prezydent merytorycznej odpowiedzi, tylko premier Donald Tusk, no, w sposób, można powiedzieć, bezczelny sugerował, że jeszcze 130 dni panu prezydentowi zostało do końca kadencji. I teraz na szczęście nic się w tym zakresie nie zmieni, bo prezydentem został pan Karol Nawrocki. Nie udało się premierowi Donaldowi Tuskowi wprowadzić Rafała Trzaskowskiego na funkcję prezydenta. A był przekonany... Ale czy prezydent elekt Karol Nawrocki powinien dziękować panu Bąkiewiczowi za organizację tego? Pani redaktor, te osoby pomagają Straży Granicznej. Pomagają, bo nielegalnie legitymują ludzi i są wszczęte śledztwa. Jeżeli ktoś widzi, że jest popełniane przestępstwo, ma prawo w obywatelski sposób zareagować. Tak samo jak zobaczy pani pijanego kierowcę, to też powinien obywatel zareagować. I powinien od razu wezwać policję. Tak, i od razu, no to te osoby, rozumiem, że wzywają odpowiednie służby. Natomiast przypomnijmy, jak się zachowywali właśnie między innymi obecnie rządzący z Koalicji Obywatelskiej jeszcze kilka lat temu, gdy na wschodniej granicy, na granicy z Białorusią mieliśmy wojnę hybrydową, kiedy mówiono, że to są biedni ludzie, którzy przekraczają tę granicę, atakowano obecna koalicja rządowa, premier Tusk i koledzy jego, atakowali z celebrytami wspólnie, atakowali funkcjonariuszy Straży Granicznej, żołnierzy strzegących granicy, a teraz nagle klaskali, gdy był wchodził do kin film Agnieszki Holland Zielona Granica, w którym w filmie tak naprawdę szkalowano funkcjonariuszy Straży Granicznej. I teraz te osoby próbują uderzać w patrole obywatelskie, które też właśnie pomagają Straży Granicznej. Funkcjonariusze Straży Granicznej i żołnierze wykonują ciężką pracę, chroniąc naszą granicę. Teraz pan poseł Lipiec może się odnieść. Świadkami tego, kiedy koalicja 13 grudnia próbuje zaklinać rzeczywistość. Wy byliście przeciwnikami tego, aby polskie granice były nieszczelne. To wasi ludzie pomagali w tym, aby umożliwić przerzut nielegalnej migracji na zachód. Co pan opowiada? Jacy nasi ludzie? Nie, ale to proszę powiedzieć, kto był czyim człowiekiem, bo wtedy się pan narazi na proces. Niech pan to powie. Bardzo proszę. Imię, nazwisko. Jedna z osób, która dzisiaj zasiada w rządowej ważnej komisji. Nie, ale to proszę powiedzieć imię, nazwisko. Takich... Kto przerzucał? To dobrze. Jest przestępstwo. Przemyt ludzi przez granicę. Pani poseł, pani doskonale pan wie, pani imię, głosowała nazwisko. Przeciwko zaborze na granicy polsko-białoruskiej. Dzisiaj pani ma najmniejsze prawo do tego, aby o tym mówić. Najgorsze w tym wszystkim jest to... Osoby, która, kto organizował nielegalnie? Kto organizował przemyt ludzi przez granicę? Proszę powiedzieć imię, nazwisko. Jest taka jedna pani, która była doradcą komisji do spraw, jak wy żeście to nazwali, tą, co Tusk powołał, związanej ze zwalczaniem ze zwalczaniem wpływów sowieckich, rosyjskich. Tam była taka pani, która jest doradcą, ona organizowała przemyt. I dzisiaj jest w innej rządowej komisji. Nie w tym rzecz. Istotna sprawa, najgorsza sprawa w tym wszystkim to jest to. Nie będę mówił, bo żadnych nazwisk. Doskonale pani wie, o kim jest mowa. Natomiast najgorsze w tym wszystkim jest to, że wy próbujecie zamęcić obraz tej polskiej rzeczywistości, która boryka się rzeczywiście z migrantami. Próbujecie zrównać tych, którzy są legalnymi migrantami, z tymi, którzy są nielegalnymi migrantami, którzy nie mają przy sobie żadnego dokumentu tożsamości. My natomiast w Prawie i Sprawiedliwości zachęcamy do tego, aby podpisywać się pod listami poparcia dla referendum, które chcemy przeprowadzić w sprawie nielegalnej migracji. Chcę zwrócić uwagę, że myśmy tutaj dzisiaj nie powiedzieli jeszcze o pakcie migracyjnym, który dla nas będzie stanowił bardzo poważne zagrożenie. Proszę dopuścić innych do głosu. Kwestia, które stanowią dzisiaj proszę dopuścić do głosu Dobromira Sośnierza. Pociąganiu do odpowiedzialności ludzi, którzy de facto powinni być traktowani jako pomocnicy w niewydolnym państwie, które nie potrafi sobie poradzić w kontroli własnych granic, to przypominam, że byłoby to ironią losu, gdyby oni ponieśli odpowiedzialność, a nie podniósł odpowiedzialności pan na przykład Bartosz Kramek i jego wspólnicy, którzy przecinali to ogrodzenie. Gazeta Wyborcza, która do tego zachęcała. Jaką odpowiedzialność oni ponieśli? Do dzisiaj żadnej z tego, co wiem, nie ponieśli odpowiedzialności. Pan Franciszek Sterczewski za sabotowanie działalności Straży Granicznej poniósł jakąś odpowiedzialność? No tylko taką, że został znowu wystawiony przez was do Sejmu. Panowie Szczerba i Joński, którzy sabotowali pracę Straży Granicznej, zostali w nagrodę wysłani do Parlamentu Europejskiego. Ale czy bezpieczeństwo wyklucza człowieczeństwo? Bo pan podaje przykład Sterczewskiego, czy Szczerby i Jońskiego, którzy pomagali ludziom, przestępcom, którzy próbowali nielegalnie dostać się do Polski. Nie, panie pośle. Dokładnie to samo, co teraz. Ma każdy człowiek o minimum wrażliwości na drugiego człowieka. Bo dla państwa problemem nie było... Nie, to nie były nic, żaden z ówczesnych parlamentarzystów nie atakował Straży Granicznej. Szanowni Państwo, do czego każdy parlamentarzysta ma to prawo. To byli żołnierze Łukaszenki w wojnie hybrydowej. Nie ma tego, czy matki z dziećmi, czy ktokolwiek byli żołnierzami w ruskiej wojnie hybrydowej z Polską. I dokarmianie tych ludzi, zachęcanie ich do tego. Żołnierze na froncie często. Los żołnierzy na froncie często jest przykry, ale to nie powód, żeby dokarmiać żołnierzy strony przeciwnej. Nawet jeśli to są cywile wyprani w formie żywej tarczy. Proszę pana, to byli ludzie używani do forsowania naszych granic i forsowali nielegalnie siłą naszą granicę. Tacy ludzie zasługują, jeśli coś na kulkę w łeb, a nie na to, żeby ich dokarmiać. Znaczy straszne rzeczy, pana naprawdę. Ja nawet nie będę już tego... To jest to dzieci zasługują na kulkę w łeb. Nieważne, kto forsuje siłą naszą granicę, to należy go i broni tej pan odpędzić, dzieci, pan a dzieci nie poczętych, to... a dzisiaj a pan jeść, mówi, że te biedne dziecko, które nie jest na granicy, nielegalnie granicy. A dzieci, które znalazły się na granicy, no jeśli nie, ale nie, szanowni dzieci, państwo, dzieci, proszę emocje, ale to do dzieci, panie pośle. Trzeba strzelać do dzieci? Tak, trzeba je złapać, ale nie dopuścić do tego, żeby przychodziły. To, że ktoś jest gdzie, ale nie upoważnia go do bezkarnego. Jest pan obrzydliwy, stawiamy kropkę. Ale co to jest za język? Proszę, kolejny. Ale pan też ma zachowanie i to, co pan mówi, naprawdę wymaga radykalnego sprzeciwu. Naprawdę. Jeśli pan tak uważa, może pan z tym polemizować, a nie nazywać mnie obrzydliwym. Teraz koniec tego wątku. Jeszcze jedna tylko rzecz a propos filmu. Jeżeli można, wulgaryzmy pod adresem Straży Granicznej. Obrzydliwe wulgaryzmy ze strony posłanki. Nie, no pamiętamy, co się działo na granicy polsko-białoruskiej w wykonaniu Platformy Obywatelskiej. I teraz pan poseł Lipiec lipiec kończy i przechodzimy tak, do... Ja zapraszam już pan sko- już do pan podpisywania skończył. List referendalnych przechodzimy, w sprawie przechodzimy imigracji. Do następnego wątku, do decyzji Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która zatwierdziła ważność wyborów. Prokurator krajowy Dariusz Korneluk poinformował, że będzie trwało przeliczanie głosów w około 260 komisjach wyborczych. Czy to dobrze, że będą przeliczane głosy i czy to będzie miało jakikolwiek wpływ na rzeczywistość, skoro marszałek Hołownia powiedział, że 6 sierpnia będzie zaprzysiężenie Barbara Oliwiecka, prezydenta elekta. My oczywiście kwestionujemy legalność Izby Kontroli Nadzwyczajnej, natomiast nie kwestionujemy tego, co potwierdzają naprawdę niezależne raporty i oczywiście wynik PKW, że Karol Nawrocki wygrał te wybory prezydenckie. Dlatego dojdzie do zaprzysiężenia Karola Nawrockiego 6 sierpnia. Marszałek Szymon Hołownia zwoła Zgromadzenie Narodowe. Wczoraj zresztą premier Donald Tusk też opublikował uchwałę Sądu Najwyższego w tej sprawie, że wybory są ważne. Z zastrzeżeniem, że to nie jest... Z zastrzeżeniem, które nie ma żadnej mocy prawnej. No wszyscy o tym wiemy i to Szymon Hołownia był pierwszym politykiem, który w zeszłym roku podniósł tą kwestię i przekonywał, naprawdę usilnie przekonywał koalicjantów, żeby zagłosowali za ustawą incydentalną, która miała po prostu zmienić tryb orzekania o ważności wyborów. Mieli to robić wszyscy sędziowie Sądu Najwyższego, a nie ta kwestionowana izba. Nie udało się, Andrzej Duda. No, nie pan prezydent Andrzej Duda nie podpisał tej ustawy, eskalował ten cały czas konflikt i bałagan w praworządności. No bo nie można było tej natomiast, ustawy podpisać. Natomiast oczywiście trzeba skala nieprawidłowości, jaka była do tej pory zbadana i co potwierdzają, tak jak mówię, niezależne raporty, mówią jasno, były nieprawidłowości, były błędy ludzkie, ale nie miały one wpływu na wynik wyborów. Oczywiście trzeba wszystkie te głosy tam, gdzie jest wskazane, tak w 260 komisjach, jeszcze pani redaktor powiedziała, przeliczyć, żeby poznać tą prawdziwą wartość głosów oddanych na Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego, ale tak jak mówię, nie będzie to miało wpływu na wynik głosowania Polaków w tym sensie, kto wygrał. Szanowni Państwo, ja tylko widzę, że nasza dyskusja wywoła wielkie emocje. Kolejna słuchaczka się odezwała, która jedzie właśnie przez most w Zgorzelcu i słucha Trójki do Görlitz i zamiast normalnego przekraczania granicy w ramach Unii Europejskiej obserwują mnie jacyś kibole z kamerami, samozwańcze patrole Bąkiewicza i jego ludzi, którzy nie mają żadnych uprawnień, ale czują się panami sytuacji, gapią się bezczelnie w szyby, zaglądają do samochodów, filmują rejestrację twarzy, a nawet ludzi w środku. Tylko samochody jadące do Niemiec, nie te wracające z Niemiec, bo przecież jak się zastanowić logicznie, to jakbym miała przemycać migrantów, to właśnie wracając z Niemiec, a nie jadąc do nich. Widać, że ten temat wywołuje ogromne emocje. To nie są jedyne maile, które przyszły w trakcie tych 50 minut naszej rozmowy. Wróćmy do tematu kontroli wyborów. Sebastian Gajewski, czy jest sens w ogóle sprawdzania tych komisji, w których mogło dochodzić do nieprawidłowości, skoro cały proces wyborczy już zmierza do końca, 6 sierpnia będzie zatwierdzenie kandydata przez Zgromadzenie Narodowe? Jest absolutny sens. Ja nie wyobrażam sobie, żeby to się działo inaczej. Bardzo dobrze, że pan minister Adam Bodnar jako prokurator generalny po pierwsze powołał zespół śledczych, którzy zajmują się nieprawidłowościami w poszczególnych obwodowych komisjach wyborczych, a po drugie bardzo dobrze, że w tych komisjach, gdzie jest podejrzenie, że ten wynik został niewłaściwie ustalony, dochodzi do przeliczenia głosów. Z dwóch powodów. Znaczy, jakby jedna rzecz, to o tym trzeba przypominać. Intencjonalne ustalanie wyników w obwodowej komisji wyborczej, inaczej niż to było w rzeczywistości, jest przestępstwem, za które można pójść na 3 lata do więzienia. I kwestia autorytetu państwa, w zasadzie takiego minimalnego autorytetu państwa jest, to jest to, aby wszystkie takie przypadki wykryć, a następnie pociągnąć do odpowiedzialności karnej te osoby, które rzeczywiście usiłowały czy sfałszowały wynik głosowania w danej obwodowej komisji wyborczej. To jest bardzo duże wyzwanie przed prokuraturą. To się musi dziać szybko i bardzo dobrze, że to się dzieje. I teraz Dobromir Sośnierz, bo inna sprawa jest taka, że też tylko drugą stronę stołu, bo zmierzamy do końca zdanie, na antenie radiowej Trójki. Na tym etapie nie doliczyliśmy się tych 180 czy 190 tysięcy głosów, które dałyby przewagę Rafałowi Trzaskowskiemu, więc jasne jest dzisiaj, że Zgromadzenie Narodowe musi się odbyć i przysięga od prezydenta elekta musi zostać odebrana, bo mieliśmy ten czas, żeby zobaczyć, czy byśmy się doliczyli Dobromir potencjalnie Sośnierz. Tej Czy przewagi. Będziecie mieć swojego tak przedstawiciela w kancelarii Karola Nawrockiego, prezydenta Karola Nawrockiego? Nic nie wiadomo. A czy to dobrze, że prokuratura przelicza głosy w komisjach? Znaczy, jeśli są jakieś przypadki, gdzie istnieje uzasadnione podejrzenie nieprawidłowości, to oczywiście tak. No, dziwię się, że polskie państwo do tej pory nigdy tego nie robiło, a teraz jest takie wzmożenie. Ale to oczywiście to, że wcześniej nie robiło, nie może być powodem, żeby nie robić nadal, więc... Nigdy nie było tylu postępowań wszczętych po kampanii wyborczej, proszę nie. A tutaj eksperci mówią, że skala nieprawidłowości nie jest większa. Były protesty, ale nie było nigdy postępowań prokuratorskich na taką skalę wdrażanych. Skala nieprawidłowości według ekspertów nie jest większa niż była przeciętnie, a nawet mniejsza niż w niektórych wyborach, w których... Według ekspertów powołanych przez ministra Bodnara 18 tysięcy głosów mogły dotrzeć te nieprawidłowości. Chciałam zapytać posła PiS-u, pana Krzysztofa Lipca, który za chwilę się z nami żegna, czy pan jest uspokojony, jeśli chodzi o ten proces wyborczy, czy powinno się zmienić prawo wyborcze na przykład tak, żeby pozwolić na ponowne przeliczanie głosów? Nie, takiej możliwości nigdy nie było, nie ma i prawdopodobnie nie będzie, bo od tego, żeby stwierdzić wynik wyborów, państwo polskie ma organy wyborcze na czele z Państwową Komisją Wyborczą. Trzeba mieć szacunek również do tych, którzy funkcjonują w organach wyborczych na szczeblach niższych, aż do obwodowych komisji wyborczych. Natomiast powiem tak, że proces wyborczy został zakończony. On nie podlega już żadnej dyskusji z chwilą wydania orzeczenia przez Sąd Najwyższy. Ta uchwała Sądu Najwyższego kończy ten proces związany z liczeniem głosów, a te postępowania, które będą ewentualnie prowadzone, oczywiście prokurator ma prawo i powinien, bo prowadzić te postępowania z tego względu, że wiemy o tym, że w wielu komisjach, te, które były badane na skutek protestów wyborczych, dochodziło do nieprawidłowości, bo to jest skandalem, żeby w obwodowej komisji wyborczej pomylić w protokole wyborczym głosy oddane na jednego kandydata i przypisane innemu kandydatowi. Ale to były fałszerstwa czy pomyłki? To jest sprawa prokuratora. Niech się prokurator tym zajmie. W każdym razie, jak takie informacje dotarły do organów wyborczych, od razu ten, który to zgłaszał, powinien to zgłosić do prokuratury. I te sprawy powinny być zbadane. Z tego tytułu mogą zapaść tylko ewentualnie wyroki karne. I w polskiej rzeczywistości, nowej rzeczywistości po 89 roku takie sytuacje były, że ludzie, którzy dopuścili się sfałszowania wyborów, stanęli przed sądem. Szanowni Państwo, dziękujemy słuchaczom radiowej. Dziękujemy słuchaczom radiowej Trójki. To było Śniadanie w Trójce. Dzisiaj wyjątkowo emocjonalne, ale proszę z nami zostać na YouTubie, na stronie internetowej Trójki. Będziemy dalej rozmawiać o przebiegu tego posiedzenia, które było w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Śniadanie w Trójce. Zapraszamy do reklamy. Co za wspaniała ucieczka z peletonu. Pierwszy kolarz mija linię mety i nie przestaje pedałować. Co za sytuacja, proszę Państwa. Dokąd on tak pędzi? A już widzę, zatrzymał się przy salonie Toyoty. A tam tylko teraz. Dynamiczna, ekonomiczna i hybrydowa Toyota Yaris. Z korzyścią do 16 100 zł. Do salonów i na Tour de Pologne zaprasza Toyota, oficjalny partner wyścigu. Proszę Państwa, co za super oferta! Wielka wyprzedaż w Media Expert. Sprawdź produkty w akcji. Do 30 rat 0% i nawet w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Carrefourze, weekend promek zaczyna się już w czwartek. Polskie ziemniaki wczesne aż 83% taniej. Tylko 99 groszy za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna do 5 lipca. Cena przed obniżką 5,99. Remontu wymaga Twoje mieszkanie? Bricomarché ułatwi Ci to zadanie. Tylko do 12 lipca. Panel podłogowy Dąb Petunia tylko 23,99 za metr kwadratowy. Oraz WC Compact Neos New. Z miską bezkołnierzową i z deską wolno opadającą za jedyne 259. Sprawdź na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą. Każdy może wygrać.